Zest is on this beat, ladies and gentlemen. Yeah. Nakuposti nawe uje kucomment. Kwani wabongo si unawajua, watasema unitaki. Wapambe nuksi, tusije wapa nafasi. Kwani wanataka niharibia isonone yangu nafsi. Minakupenda sana, unanipenda sana. Usiniache, utanipaka ugonjwa kamoyo kuma. Ninakukosea sana, yani mpaka huruma. Usiniache, utanipaka ugonjwa kamoyo kuma. Uloyaona jana unisamehe, tuchunge penzi liendelee. Sema unataka nini nikulete, sitaki ajirudie ya enzi. Waze wa koli koli, watakuja kuwa koli koli, ya kunyakuwe koli koli, watakuchukua wanataka uke. Waze wa koli koli, watakuja kuwa koli koli, ya kunyakuwe koli koli, hawataki unisame wanataka uke. Nachopata kwako kwa wengine sijawahi kupataga. Wako napata vinono ila kwa wengine na kutaga ushubwada. Sitaki tuwe kama utakavyo etika Canada. Oh, nataka penzi lianze mwanzo tuwacheke wa good. Unanifumaniaga na nisameaga. Usije kunimwaga moja kwa moja, mi bado nakupendaga. Aye, kweli na watongozaga wananikubaliaga, ila kujificha ndo nashindwaga, ndo maana nafumaniagwa na we. Minakupenda sana, unanipenda sana. Usiniache, utanipaka ugonjwa kamoyo kuma. Ninakukosea sana, yani mpaka huruma. Usiniache, utanipaka ugonjwa kamoyo kuma. Uloyaona jana unisame, tuchunge penzi liendele. Sema unataka nini nikulete, sitaki ajirudie ya enzi. Waze wa koli koli, watakunya kuwa koli koli, ya kunyakuwe koli koli, watakuchukua wanataka uke. Waze wa koli koli, watakunya kuwa koli koli, ya kunyakuwe koli koli, hawataki unisame. Fumaniaga we, wewe ila dona kupendaga we, wewe wewe unanisameaga we, wewe japo unanifumaniaga we.